Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя пра праблемы беларускай дзіцячай літаратуры. Але перш экспертыза «Свабоды». Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Гісторыя са звальненнем выкладчыцы ангельскай мовы Марыяны Груздзіловіч з адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» выклікала грамадскі рэзананс. Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Вольга Карач». Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Скандальны выпадак у адукацыйным цэнтры «Соль Мінск» дае падставу чарговым разам пагаварыць пра балючую праблему беларускага грамадства. Пераслед іншадумства, безабароненасць людзей. Сітуацыя з Марыянай Груздзіловіч – гэта прыватны выпадак сістэмы. Такіх выпадкаў за апошнія гады па краіне сотні, калі не тысячы. Вось апошнім часам адбываецца арганізаваны ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», таксама па ўсёй краіне. Пераслед іншадумцаў ператварыўся ў сістэму. Гэтая сістэма ўзмацняецца ці, наадварот, становіцца больш слабай. Спадар Казакевіч. Цяжка сказаць пра канкрэтныя тэндэнцыі, хаця, напэўна, за апошнія месяцы адбылася пэўная зрухі в гэтым кірунку. Я не думаю, што тут трэба перабольшваць уплыў такой сістэмы, таму што шмат што залежыць проста ад канкрэтных кіраўнікоў, калі мы кажам пра пытанне звальнення. Не сакрэт, што існуюць вялікая колькасць дзяржаўных, нават інстытуцый, дзе працуюць людзі з пэўнымі перакананнямі і могуць працаваць там дастаткова доўга. Шмат што залежыць ад абставінаў, ад такой калектыву, якім яны працуюць, нейкіх іншых фактараў. Я бы проста не перабольшваў, скажам, такую тотальнасць такой сістэмы. Натуральна, што існуе пэўныя загады, існуе пэўная практыка, якая выдавалася апошнія 10 год па тым, каб палітычных апанентаў рознымі шляхамі выціскаць з дзяржаўных і недзяржаўных інстытуцый, пэўным чынам рэпрэсаваць. Спадарыня Карач, а вы як лічыце, вось гэта сістэма, яна некі тотальныя абрысы набірае, ці ўсё ж такі гэтая сістэма не ўсеабсяжная? Ситуация тут значно глубей, чем просто размовлять про тоталитарный тиск на іншадумцев. Это правда, их это выпадок, и он адлюстровывает вельми мощную систему, якая склалась в нашем громадстве. Чомусь мы вельми шмат размовляем про оппозицию, про уладу, про их стосунки, але вот цікаво поглядеть на стосунки помеж громадством и оппозицией, ці іншадумцами, скажем так. И вот эта громадская легитимность, право на гвалт, боку улады. Гэта вельмі важна, як грамадства рэагуе на ўсё, што адбываецца і ўсё, што ўлада робіць. Не выклікае абурэння тое, што кагосьці звольнілі за палітычныя погляды. Грамадства дае ўладзе права на гвалт супраць іншадумцаў. І вельмі цікава, вось, памятайце тую сітуацыю з жывым шчытом, калі даішнікі спынілі машыны і зрабілі з іх жывы шчыт. Якое гэта выклікала абурэнне? З іншага боку, усе жахлівыя гісторыі, калі міліцыянты збіваюць апазіцыю, напрыклад, гэта не выклікае абурэння. Гэта гаворыць аб пэўнай сістэме стасункаў, якія склаліся паміж грамадствам і ўладай. Таксама вельмі цікавы выпадак. Я просто не памятаю, хто гаварыў з цэнтр выбаркамаў, па-моему, Ірмошына, ці Лазавіх, хтось з іх. Яны гаварылі пра тое, што было досыць шмат незарэгістраваных незалежных кандыдатаў на мінулыя парламенцкія выбары 2008 году. Людзі пісалі скаргі і здзіўляліся, чаму мяне не зарэгістравалі, я ж не супраць Лукашэнкі, я ж не апазіцыя. І гэта так таксама укладваецца ў пэўную сістэму адносінаў паміж грамадствам і ўладамі. Безумоўна, гэта ёсць пэўная сістэма, і гэта сістэма узмацняецца з кожным днём. Вось спадарыня Вольга Карач закранула цікавую праблему. Гвалт супраць іншадумства з боку дзяржавы, у прынцыпе, падтрымліваецца грамадствам. То бок, магчыма, праблемы ў грамадстве, у ментальнасці, у псіхалогіі, у беларускім грамадстве канфармізм закладзены ў ментальны код. І той факт, што, напрыклад, у гэтым скандальным выпадку у Сол-Менск ніхто з калегаў не падтрымаў Мар'яну Груздзілову, Лович показує, що громадство вогуля чи то асутнічає солідарності. Гэтая солідарність скерована на підтримку діяння у керівництва і улади. Як би ви прокоментували гэтую ситуацію, господар Казакевич? Я б не сказав, що там громадство підтримує там гвалт влади, не подається, це перебільшено. В принципі, громадство по великому рахунку все рівно. Такі питання, які його на сучасному стані не цікавлять. Такі питання, як некі демократичні каштовності, як іншадумство там і так далі. Ну, цікавість питання там фінансового добробиту, мельгота. Я не думаю, що це некий менталітет, там єнний код, скажімо, не сам конформізм, тому що, в принципі, кожне громадство, воно збільшого комфортно. Формне. Питання у тим, що просто за останні 10 годзі, там, коли існував авторитарний режим, були випрацьовані певні правила гульні. І ці правила гульні, тим ліку, і от і тичиться питання, то, що можна опознати як опозиційність. Більшість розуміє, що гэтага робити нелька, там, публічно. Може, ось гэта сам аспект, і он зараз успрымається як легітимний. Тому і он, може, там, не викликав ніяку реакцію з боку колег. З більшого люди в Білорусі законцентровані на власних інтересах, а не на інтересах от ніяких агульних, там, колектива, групи, нації, держави, там, і так далі. Ну, відповідно, з гэтай логіки яны не реагують на такі події. Ані сходячи з того, що вони просто призвичайлися підпорядкуватися владі і з того, що вони з'являються конформістами. Спадарня Карач, ось гэтая проблема, гэты приклад, який ви привели, що ось люди, які потерпели від живого щита, яны виклікали громадську підтримку, а опозиціонери, іншадомці, яких весь час репресують, яны громадську підтримку не виклікають. Може, проблема у тим, що гэты іншадомці розглядаються громадством як чужие, а калі яны чужие, калі гэта з іншого культурного посяроддя, то усе репресії супраць їх легітимні. Спадарня Карач. Треба докладні, що я маю на увазі під громадською легітимністю. Це означає, що громадство лішить ту ситуацію, яка відбувається, цілком нормальною, як норма, як те, що не виходить за ніякі межі. А кольки на угол коштують погляди? Со школи ми всі вчили вірші про партизан, кольки тримав сюнак на допросі, пам'ятаєте? Про те, як люди йшли на смерть за свої погляди. Коли ми говоримо менавіто про реакцію адміністрації цієї установи, то вона цікава тим, що з одного боку це справді приватна установа, не підписує державний контракт з влади, менавіто я обов'язуюся там тое робити. З іншого боку, я б сказала про певну самоцензуру. Коли погляди таніші за нейкую вигоду, яку чоловік може отримати у виніку походження з діяннями влади. Другое аспект, який мені був вельми цікавий. Наставниця пачала гэтую гаворку про день волі. Гэта была яе реакція на тыя словы дзяўчынкі про день волі. І гэтая дзяўчынка, яна дачка досыць важнага міліцыянта. Бацькі гэтай дзяўчынкі, яны і былі ініцыятарамі ось гэтай усёй сітуацыі. Чаму гэты бок так агрэсіўна сабе паводзіць? Ось мы таксама ў нашай палітычнай працы з суддзямі, з прокурорамі, з міліцыянтамі мы заважалі адну рэч. Да любога чалавека важна лічыць сабе добрым, сумленным, справедлівым чалавекам. І ось калі батька міліцыянт распавядае сваёй дачке пра дзень волі, пра тое, што там дрэнныя людзі і так далей, ён абараняе сваё права гэтым чалавекам заставацца. І нам якраз у нашай палітычнай працы вельмі важна, каб чалавек, які збівае апазіцыянераў на дні волі, каб ён выпаў з гэтага маральнага поля. Возьмем яшчэ адзін аспект гэтай праблемы. Ужо ўсе прызвычаіліся, што іншадумцаў звальняюць з дзяржаўных устаноў. А ёсць такая аксіома, яна ўжо стала філасофскай, што прыватная ўласнасць гэта аснова індывідуальнай свабоды, і чым больш прыватнай уласнасці ў краіне, тым большы абшар свабоды. І вось цікавая сітуацыя, што ў Беларусі, здаецца, гэтае правіла не дзейнічае. Вось гэты адукацыйны цэнтр Сол-Мінск, прыватная структура, і тым не менш яна так адрэагавала на гэтую сітуацыю. Это не першы выпадак. Вядома, што звальняюць людзей із недзяржаўных вышэйшых навучальных установ, зноў жа, па прычыне іншадумства. Калісьці Лукашэнка казаў, што з прыватнікам лягчэй размаўляць, таму што ён ведае, што траціць. Гаспадар Казакевіч, як вы патлумачыце гэтую сітуацыю? Ці дзейнічае ў Беларусі вось гэтае агульнае правіла сувязі прыватнай уласнасці і свабоды? Дзейнічае, калі шчыра, не толькі ў Беларусі. Досвед палітычнага развіцця свету апошніх 30 гадоў, то ён дастаткова добра пра гэта сведчыць. Мы можам знайсці там дзясяткі краін, у якіх было дастаткова развітая прыватная ўласнасць, былі замежныя інвестыцыі, і якія пры гэтым з'яўляліся рэпрэсіўнымі аўтарытарнымі рэжымамі.